Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gönül darlığı. Gönül darlığı işte bir sıkıntı, bunalıma tabi dönüşebiliyor. Bunun nedeni nedir? Ve bunun tedavisi, çaresi nedir? Bu gönül darlığı her insanda olur. Peygamber dahil, evliya dahil, her insanda olur bu gönül darlığı. Önce bakalım inşallah Peygamberimiz hakkındaki ayet-i kerimeye. Hicr Suresi ayet 97-99'da. Rahim. وَلَكَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ اِلٰهِ Allah Teala buyuruyor Peygamberimize, وَلَكَدْ نَعْلَمُ Andolsun ki Habibim biz biliyoruz. Enneke sen yalıyku sadruke. Yalıyku sadruke. Senin göğsün, gönlün daralıyor. Allah-u Teala Peygamber'e buyuruyor. Habibim biz biliyoruz, azamışı biliyoruz. Senin gönlün, senin kalbin daralıyor. Neden dolayı, sebebi ne? Bima yekulûne. Onların sözlerinden dolayı. Müşriklerin sözünden dolayı senin gönlün daralıyor. Peki ne yapması gerekiyor? Fesebbih bihamdi rabbike. Hemen Rabbini hamd ile tesbih eyle. Hemen o anda. Ve küm mine sacidin ve secdeci ol. Namaz kıl. Demek ki gönl darlığının bir sebebi var. Burada Mevla buyuruyor. Bima yekulûne. Buradaki B harfi buna bâis sebebiye deniyor. Bâis sebebiye. Yani o müşriklerin sözünden dolayı sen gönlün daralıyor Mevla buyuruyor. Tabi açacağım bu konuyu inşallah. Bu da inşallah. Bir ayet-i kerimde okuyacağım inşallah. Bu da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın gönlün daralması neden oluyor. Şuara ayet 12-13'te bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Allah Teala Musa Aleyhisselam Hazretlerine Ya Musa git Firavun'u davet eyle diye emretti. Tur-i Sina'da. Kale dedi ki Musa Aleyhisselam Rabb inni ekhafu en yükezzibun. O dönemde Firavun diktatör. Tam kan diktatör ama. Acımasız diktatör. Hazreti Musa Aleyhisselam da onu çok iyi bildiği için ona Allah-u Teala görev verince git Firavun'dan başla hem de bakınız. Yani göreve nereden başlıyor? Tam merkezden başlıyor. Vela bir ya Musa git Firavun'u davet eyle. Musa Aleyhisselam ne dedi? Rabbi inni Rabbi ben korkuyorum. Ehafu bakın burada. Ehafu korkuyorum. En yükezzibun onlar beni yalanlarlar, inanmazlar. Veya diyor ki sadri, buna dolayı da gönlüm daralıyor. Demek ki bir de korkudan dolayı da gönlüm darlığı oluyor. Bir konuşulan söz etkisiyle yine korkudan da gönlüm daralıyor. Vela yentaluk lisani ve dilim de çözülmüyor, konuşamıyorum. Demek ki konuşma yeteneği de gidiyor insandan, gönül daralınca. Şimdi bir de bu tabii sebep olarak şeye bakalım. İnsanlarda, hayvanlarda sinir sistemi var muhteremler. Bitki de canlı varlık, bitkide sinir sistemi yok bitkilerde. Eğer bitkilerde sinir sistem olsaydı, o zaman bu hayvanların başına gelenlere hayvanı kopardı mı titredi onlar acıdan. Böyle. Titredi böylece. Bitkilerde sinir sistemi olmadığı için onu acı duymuyor onlar. Duymuyorlar böylece. Bunun dışında insanda hayvanlarda sinir sistemi var. Bunlar üç ayrı bu sinir sistemi de bir çevresel sinir sistemi deniyor. Çevre dıştan böyle. Bir merkezi beyinde sinir sistemi var. Bir de otonom deniyor. Yani bağımsız beyinde bize bağlı olmayan sinir sistemi var. Kalp mesela bunda yönetiyorlar bunlarla. Bu sinir hücrelerinin de özelliği nedir? Hemen uyarılıyor, kendi kendine uyarılıyor. Dalga alıyorlar dışarıdan böyle şey. Yani kişi farkında olmadan bu sinir hücreleri dış etkiyle, iç etkiyle hemen uyarılıyor bunlar. Uyardığı dalgayı aldığı anda bu dalga ne yapıyor? Hücrenin hücreye beyine gidiyor. Anında buna tepki yapıyor beyinde. İnsan yapısı bu. Hayvan da bu. Böyle olması ne olurdu muhteremler? Mesela bir kedi kendini savunamazdı tepki olmasa. İnsan kendini savunamazdı. Gevşek olurdu her şey. Bu ne yapıyor? Sinir sistemi kişinin böyle savunması için böyle kurduğu bir düzen bu sinir sistemi kişide. Eli olmadan ben tepki yapıyor bu. Örnek vereyim. İç etki. Bir insan oturmuş evinde yalnız başına. Hatta kanepe yaslanmış. Yorgunda yaslanmış. O anda aklına geçmişteki bir olay aklına geliyor anda. Ama acı çektiği bu olay. Olumsuz bir aklına geliyor. Onu düşünürken o anda hemen bunun sinir sistemi bundan etkilenir. Anında kendir. Hemen buna gönlünde bir tepki olur buna karşı. Gönlünde bir daralma, sıkılma böyle işim olur. Bu iç etki. Tabii eğer insan iyi bir şey düşünsün, bu da iyi etki olur böyle. O zaman gönül rahatlar. Değişik olur bunlar. Dış etki de ısı, ışık, ses, gürültü, konuşma bunlar ne yaparlar? Nasıl etkilerler? Hangi konuyu etkiler? Eğer bir insan bir konuyla ilgili ise, kişi bir konuda hassassa, kişi ona çok etkilenir. İşte peygamberlerin de en hassas konulardı dindi. Din muhteremler. Din düşmanları, müşrikler, Kur'an aleyhinde, din aleyhinde bir konuşunca, peygamber evliyalar ondan göre daralıyor hemen etkilenir. Eğer bir insan bir konuda hassas değilse, mesela dini konuda, her zaman olur bu, günümüzde daha fazla oluyor bu, çıkar bir kanala bir İslam düşmanı, hatta ilahiyatçı kisvesiyle, o kimliğiyle de çıkabilir, ama İslam düşmanı aslında. İslam aleyhine konuşur. Eğer bir insanın dinde hassaslığı yoksa, İmanı zayıfsa aç ağzını dinler onu böyle. Bakın ne diyecek bakalım da. Ama gerçek mümin hemen tepki yapar mı? Tepki yapar. Mesela maç diyelim. Futbol maçı. Eğer bir kimsenin hiç futbolla ilgisi yoksa mesela televizyonlar, işte medya günlerce yayın yapıyorlar. Nefes tutuluyor, işte saate az kaldı, heyecan doğru çıktı. Bir dalga dalga gidiyor böyle. Ama bir insanın hiç futbol ilgisi yoksa bu kişi bu etkilemez bu. Hatta filan takım gol yemiş, yenilmiş, hiç aldırmak mutlaka böylece. Demek ki bir kimsenin hangi konuda bir hassaslığı varsa, duygusalsa kişi bir konuda, o kişi o zaman hem de etkilenir. Elinde olmadan irade dışı, sinir sistemi hemen bu dalgayı alır. Buna gönül tepki veriyor. Gönül tepkisi bu. Gönül daralır. Bu doğal. Yalnız şu doğal olmayanı şu, eğer gönül darlığı devam ederse o zaman bu zararlı işte. Derler. Bu zararlı. Bunun için böyle buraya peygamberimize Habib Muhammed'im o müşriklerin sözünden dolayı İslam karşısından dolayı gönül daralığını biliyoruz. Meğer ne buyuruyor? Fesebbiye. Buradaki fe, fay takibiye deniyor bu Arapçada buna. Hemen anlamına öyle. Fesebbiye, bir an bir Rabbike. Hemen o anda Rabbini hamdine tesbih eyle. Ki gönül doğal şeyini bulabilirsin tekrar. Eğer gönül darlığı devam ederse, Bu tabii dünya işi olabilir insanlarda. Yani bir insanın neye bir hassasiyeti, duygusal fazlaysa kişi oradan gönlüm daralabilir, sıkıntı gelebilir, bunalıma gidebilir. Bu tabii devam ederse zararlı muhteremdir. İnsana gerilim olur, elektriklenme. Yani gerilim olur. Beyin patlar, beyin kaldıramaz bunu. Beyin ağırlaşır. Hatta otonom sinir sistem düzeni bozulur. Yani kalp atışı, çalışım bozulur, nefes alma zorlu olur. Konuşma yeteneği de azalır. Usta ve bu lazım usta resama. Konuşma yeteneği bile kaybolur daralınca. Demek ki bunun devamı zararlı, daralı. Günümüzde yani çağ hastalığının en başlarında bu gönül darlığı geliyor muhteremler. Çünkü zamanımız, çağımız insanı her şeyi hemen duyuyor, anlıyor, görüyor her şeyi. Eskiden mesela sahabeler döneminde, peygamberimizden sonraki dönemde Şam'da, Suriye'de savaş oluyor. Zaten savaş oluyor. Halife Medine'ye bunu yönetiyor. Yönetiyor, nasıl yönetiyor bunu? Oradaki komutan mektup gönderecek, ona cevap verecek. Aileler geçiyor. Yani bir ordu Afganistan'a gitmiş, Azerbaycan'a gitmiş, Afrika kıtasında İstanbul'da savaşıyor. Ama ne oldu bilinmiyor. Ancak haber gelince bu duyuluyor bu. Yani çağın insanı her şeyi haber alabiliyor. Haberleşme çok böyle zamanımızda aşırı derece olduğu için bu ne yapıyor? Tabii kişi haber dinlerken bile herkesten bir duygusal hassas bir noktaları vardır. Görüşe uygun olmadı mı hemen tepki yapamadır. Gönül daralır. Hanımına kızar, gönül daralır. Kadını konuşsa kadar gönül daralır muhteremler. İş yerinde birine kızar, gönül daralır. Hoşlamada bir şey görür, gönül daralır. Bu gönül darlığından da şeytan çok çabuk yaralanır şeytanda. Hemen buna evham, karamsarlık, ümitsizlik kişiye yermeye başlar. Ümitsizlik, dünyanın soğuma, toplumdan soğuma, her karşı bir nefret hissi, evinden soğuma, işinden soğuma ve bedende bitkinlik başlar. Kişi halsiz olur. Adam halsiz olur. İçinde sıkıntı, darlık, gerilim, bunalım, baş ağrısı, beyin bazen yerinden patlıyor. Ne yapıyor çağırıyor insana bu sefer? Hastayım diyor muhtemelen, hastayım diyor. Tabii hastaneye gidiyor, doktora gidiyor. Ne yapıyor şimdi? Şimdi doktorun işi kolay, hemen tahlil. Çok kolay şimdi, hiç müdahale etmeye gerek yok şimdi böyle. Hemen tahlil yapıyor, geliyor bakıyor. Tahliller temiz. Efendim psikolojiye bakalım, psikolojiye. En sona orası çare. Oraya gidiyor, o da insan daha derdini aşıyor. aşıyor. Bakıyor kişi, oraya gidiyor, buraya gidiyor, tıptan çare bulamadı. Herhalde bu hoca işi diyor bu sefer, kendine hoca işi herhalde bu diyor bu sefer, hoca işi. Hoca işi bir şey yok muhtemelenler. Bu ne yapıyorlar? Bakıcı diye bir grup var, bakıcılar. Hoca değil bunlar, değil muhtemelenler. Bunlar elem okudu bilmezler bunlar. Mıska veriyor. Mıska da fotokopiye. Bir yerden bir şey kapmıştır. Ama o mıska ne yazıyor, duam nedir? Onu okuması bilmez kendisi. Fotokopçiye gider. Ondan 20, 30, 40, 50 tane fotokopi yaptırır onları. Tabii gelir ne oldu? İşte efendim sıkıldığıma şöyle böyleyim. Ne der? Sana bir yapmışlar. hemen böyle. Sana bir yapmışlar böylece. Bu konuda bir olay anlatayım inşallah. Yani baştan geçeyim, olay anlatayım. Bir gün evden çıktım, yatsı namazına camiye gidiyorum. Yolda bir erkek, yanında bir hanım. Erkek ağlıyor. Erkek ağlıyor. Beni gören durdu şimdi bu. Erkek durdu. Hocam bu benim hanımım. Evden gidiyor bunlar şimdi. Bırak bunlar, gidiyor bunlar dedi. İşte kayınpederi eve gelmişler, eşit toplamışlar bunlar. Bu sefer ne oldu derken, ille gel gidip eve gidelim dedi. Peki eve gitti bu sefer. Kayınvalide olan muhterem, iyi kadınım ama biraz konuşkanmış tabii. Biraz da tabii onda sinirleri bozulmuş, gergin bir hale kendisi. Kızlara başladı bağırmaya. İşte üç tane bakıcıya gittim. Bunlar benim kızıma büyü yapmışlar. Kim yapmış diye sordum. İşte Kolezyum tarafından yapılmış. İşte sarışın, işte orta boylu, şu bu böyle bir de bunu bir eşkal vermişler buna böylece. Buna düşünüyorlar, ha tamam bu olabilir bu Kolezyum tarafından, bu yapmıştır. Tabii izah etmeye çalıştım. Yani bunun aslı yok. Bunlar aslı yalancı. Sırf sahtekar bunlar. Bunu kimse bile böyle bir şey olamadı bu şekilde. İnanmıyor tabii. Üç bakıcıya gittim ben dedi. Üç aynı şey söylediler. Bir yapmış buna. Kayınbirader vardır şeyin kolasının, yani kadının gelinin kız karıştı, erkek karıştı varmış, kayınbirader varmış. Ona döndüm, baktım o biraz da anlayışlı. Dedim ki ona, bak dedim, senin de anneni al dedim, ablanı al, buradan dedim, arabaları var. Anne dedim, hangi bakıcıda gitmişse, onlara gidin gene böyle. Onlara gidin ama daha önce gittiğini söylemeyin. İlk defa gidilmiş onlara davranın, onlara sorun. Üç tane sorarım ben bunlara. Yani birinci bakıcı, şunu söyleyeyim birinci bakıncıya. Desin ki anden, işte bu benim kızım, şu yaşlarına geldi, hara edinemedi ama. İşte istiyorlar ama olmuyor, şu bu, olmuyor. Acaba kızım neyi edinemiyor, sorsun dedim bak dedim. Eğer o bakıcı bir şey biliyorsa, ne der? Hayır, senin kızın evli der dedim böyle. Hatta bir şurada varmış böyle. Senin kızın evli der dedim böyle. Bak dedim, ama bir şey bilmediği için dedim, soruya göre cevap verir. Der ki dedim, kızın kısmına bağlanmışlar der hemen bak dedim böyle. Bir. İkinci bakıcıya gidin, aynı ikinci bakıcıya gidin, ona dedim şunu söyledim böyle. İşte kızım evlendi ama çocuğu olmuyor deyin dedim işte. Çocuğu olmuyor. O da emin der, işte büyü yapmışlar, bilmem neresine bağlamışlar da şu olmasın diye. Üçüne başka bir şey verdim bunlara böyle şey. Gidin dedim, eğer benim dediğim gibi bunlar böyle söylerseydim bak, bunlar yalancı mı bunlar? Yalancı. Ben de kaldım muhteremde, kayınpedere kaldı, damat ev, üçümüzde de kaldık. Camide, cemaate gelemedim o akşam. Üçü bunlar gidiyorlar, bakıcıya gidiyorlar. Aman bakıcıya tabii gidiyorlar. İşte efendim her zaman gelemiyoruz. İşte bak kızım evde kaldı. Kızım şu yaşlarına geldi. Edenemiyor. Peki bakıyor. Alay böyle dalarak tabi böyle. Kızın kısmetine bağlanmışlar. Onun için edenemez bu. Ne yapacağız? İşte mıskıracak kısmını açacak. Peki şimdi kalsın mıskı diyorlar. Öbürüne gidiyorlar. İşte efendim işte kızımın şöyle durum bu şekilde böyle efendim. İşte çocuğu olmuş şu bu. Yani ne sorsalar hemen o konuda büyü yapılmış diyor Ahmet abi. Aynen böyle diyor. Yarım saat sonra geldiler bunlar. Ama kadın da aşırı rahatlamış bak. Hanım da rahatlamış, kayınvalidesi o da rahatlamış, çok rahatlamış. Derler, hocam bu da bana Allah olsun derler, doğru söylemiş derler böyle. Bu da yalanmış bunlar derler. Ve yuva yıkımına tabii. Şimdi çağımızın hastalığı bu muhteremler. İletişim çok güçlü. Haber organları muazzam çalışıyorlar. Hayat hızlı, gürültü patırtılı. Özellikle bir insanın çalıştığı yerde yankılı bir ses varsa o çok tehlikeli muhtemel. Açıktaki bir gürültü dağılır gider. Yani ses dalgası gider. Ama kapalı bir yerde ne olur? Ses dalgaları duvara çarpar. Geri gelir. Bu nedir? İnsan beynine bir nevi bombardıman oluyor bu. Tehlike muhteremler. Hele düğün salonları muhterem. Düğün salonları böyle muazzam intihar. İntihar düğün salonları. Yüksek dozda, frekansta müzikler çalıyor. Tabii kapalı yer. Muazzam bir yankı yapıyor. Beyinlere ne yapıyor? Bu ses dalgaları duvara çarpıp geri geliyor. Geri geliyor bunlar. Beyine bir nevi bombardıman ver. Tehlike muhterem. Sonra ne oluyor? Kişi sabahtan kalkıyor. Sabahtan kalkıyor kişi. Ay başım çok ağrıyor be. Nasıl oldu herhalde akşam orada? Hele damat. Hele damat ne olur muhteremler? Damat görünü yapamaz o gece. Damat görünü yapamaz o gece. Kalkan sabahtan bir hoca bulalım da ben bağlayayım. Vallahi yalan muhterem. Onun için çan hastalığı bu. Zaman. Bu bahtı böyle. Gülü patırdı. Ne yapıyor işte bu? Sinir hücreleri çalışıyor kendiliğinden. Otomatik mi çalışıyor bunlar böyle? Algılıyorlar. Hüderanın merkeze veriliyor. Hem oradan tepki geliyor. Tepki geliyor. Hemen gönül daralıyor. Gönül daralıyor. Böyle. Bu gönül daralıyor devam ederse Allah korusun işte. Gerilim, sıkıntı, bunalım, ümitsizlik, karamsarlık, dünyadan soğuma, toplumdan soğuma, işten soğuma, eşinden soğuma, aşından soğuma, hatta işte intihara götürür insanı muhtemelen. İnsanı cihate götürür Allah korusun, gönül darlığı böyle. Tehlikeli bir şeydir bu. Bu için Mevlam ne buyuruyor Peygamber'e buyuruyor? Demek ki gönül darlığı baştan normaldir ama devamı tehlikeli zararlıdır. Ne gerekiyor? Mevlam buyuruyor. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbine hamd ile tesbih eyle. Ve açacağım bu konuyu inşallah. Sahabe-i ikramdan Hazreti Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle buyuruyor. Ben de Resulullah'a sordum. Ya Resulallah, Allah katında hangi amel daha sevimlidir? Allah katında hangi amel daha sevimlidir? Sordum Peygamberimize diye böyle. Hazreti Ebu Zer'in başka bir özelliği vardı Peygamberimize karşı böyle. Hazreti Ebu Zer çok tekva, imanı gür, kuvvetli ve boşuna konuşmazdı böyle. Halka fazla karışmazdı gerek olmayınca. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah en sevdiği kelam Sübhanallahi bihamdihi diyor. Sübhanallahi ve bihamdihi, bakınız. İki kelime. Sübhanallahi ve bihamdihi. Tabi anlamı çok mu? Çok muhteremler. Yine Müslim'de, Badışı Müslim'de Badışı Şerif'te, yine Müslim'de diğer bir rivayette Peygamberimize başka birisi yine sordu Aleyhisselam Hazretlerine. Ya Resulallah, Allah katında en sevgili kelam nedir? Söz, zikir. Hani nedir? Peygamber şöyle cevap vurdu. Yani yine tesbih hamdır. Eğer bu sübhane bir hamden daha Allah katında sevgili bir söz olsaydı, melekler Allah'ı zikrederlerdi. Meleklerin zikirleri hamd ve tesbih buyurlar. Yani sübhanallah ve bihamdi anlamında. Tabii bu söz değişebilir meleklerde, sözcükler değişebilir. Anlam bulmuş oluyor. Ve bir örnek vereyim inşallah ayet-i kerimeden. Zümer 75'te Mevla buyuruyor. Ve terel melaikete hafine bin havlil arşi. Ve tera habim sen görürsün. El melaikete mete görürsün. Hafine min hablil arşi, arşi etrafında tavaf eden melekler. En büyük varlık o melekte muhtemelen. Arşı tavaf eden içerisinde bulunan melekler. Melaike mukarribin deniyor bunlar. Melaike mukarribin. Bu melekler dünyayı bilmezler bunlar. Yani dünyada bir yer ama bilmezler melekler. Onların tek şeyi Allah aşk ile cezbi yanmışlar böyle melekler. Nasıl insanlar Kabe'ye tavaf ediyorlar? Yine gökte Beytül Mamu var, onu melek tavaf ediyorlar. Meleklerin de en büyükleri, Allah'a en yakın olan melekler nedir? Arşın etrafına tavaf eden melekler. Yüsebbihune bihamdi rabbihim. Bu melekler arşı tavaf ederken ne yapıyor bakınız? Allah'a hamd ile tesbih ediyorlar. Demek ki en büyük meleklerin bile nedir? Onların zikri nedir? Allah-u Teala'yı hamd ile Allah'a tesbih etmek. Peki melekten başka olarak Allah'a tesbih ediyor meleklerden başka olaklarda? İsra Suresi Mevla buyuruyor bizlere ayet 44'te. Tüsebbihü lehü semavatü seb'u vel ardu. tüsebbihu lehü. Allah-u Teala Mevla'da tesbih eder. Tabi tesbih ne anlamına geliyor? Aklınıza o boncuk gelmezse ama tesbih, 99 tane dizili ipe o aklına gelmezse ama. Tesbih anlamı yani bunun. Ona geçeyim inşallah. Tüsebbihu lehü. Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Yani Sübhanallah diyor. Es-semavatü seb'u. Yedi kat gökler. Vel-erdü yer. Yer. Ta merkeze kadar yerdeki bütün maddeler. Ve men fihinne. Burada bulunan varlıklar. Galaksiler, yıldızlar, güneş cisimleri, melekler. Daha bilmemiz varlıklar. Yerde gökte ne kadar varlık varsa hepsi Allah-u Teala'yı Mevlamızı hamd ile tesbih ediyorlar. Ayet devam ediyor. Allah-u Teala'ya hamd etme, tesbih etmeyen bir şey yok Mevlam buyuruyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu. Bakın. Ve in min şeyin. Şey Türkçe'de bu kullanış şeyi kullanırız böylece. Zaten sıkıştığımız zaman en kolay kelimen şey deriz böyle. Hemen şey gibi şey deriz böylece. Bir can simidir sıkıştığı zamanlar şey. Nedir bu şey? Aslı Arapça. Mastardır bu. Şa-ye şa-üden gelir. Şeyen mastardır. Yani yaradan bir varlık anlamına gelir bu. Mevla buyuruyor. Ve in min şeyin bir şey yok ki. Buradaki min şeyinde temin var. İki esra burada. İki esra var. Bu da ne anlama geliyor? Kille dönüyor buna. Azlık, küçük anlamına geliyor. Yani ne kadar küçük olsa olsun, göze görünmüyor olsun, ne kadar bir zerre bile varsa Allah-u Teala'mızı hamd ile tesbih ediyorlar. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Allah buyuruyor ama sizler onun tesbihini anlayamazsınız. Yani sözlü, fiili, eylemli, farklı olduğu için onların tesbihleri anlayamazsınız. Böyle buyuruyor. Demek ki yerin göğün nizamı, denge düzen buna bağlı mıdır? Bakın böyle. Yani bir ot tabakınız, balkonumuzda bir saksı var mesela, işte bir küçük çiçek var. O da Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyor. Bir karınca, karınca. O da Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyor. Hücrelerimiz, atomlar, atom elektronları, protonları, nötronları da ne yapıyor? Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Yani bütün alem, evrende, bütün varlıklar Allah-u Teala'yı hamd ile tesbih ediyorlar. Demek yerin göğün denge düzeni bu tesbih'e bağlı. Tesbih koptuğu anda kıyamet kopar muhtemelen. Yani bu tesbih kesildiği anda kıyamet kopar. Buna bağlıdır böylece. İşte demek ki gönül darlığında şey nedir? Gönül darlığında ilacı Allah-u Teala hamd ile tesbih etmek. Şimdi gelin bunun anlamına bedel inşallah. Önce şunu itiraf edeyim muhteremler. Anlam hürmeti acizim bak bunu söyleyen ben işte. O kadar geniş kapsamlı ki hamdin tesbih anlamı o kadar geniş kapsamlı ki yani öyle eser yazmışlar mübarek kişiler yani ciltlere sığmıyor. Gene bu şekilde. Bunlar Türkçe çevirirken Kur'an-ı Kerim'de işte tesbih, tenzih deniyor. Ama kimse bunu anlamıyor tabii şey bundan böyle şey. Tesbih sebbaha fiilinden gelir. Sebbaha yüsebbihu tesbihan. Tesbih mastardır. Sebbaha fiili bunun. Bu fiil de tefil babı deniyor Arapça. Tefil babından geliyor. Her babın da bir özelliği vardır. Bu babın özelliği nedir? Kesse çokluk içindir. Sebbaha ne olur? Allah-u Teala'ya çokça tesbih anlamına gelir. Tesbih mastar. Yani tesbih etmek. Aslında üsse büyüsü bahanandır. Allah tesbih anlamına geliyor böyle. Tesbih. Nedir peki bu tesbih önce? Ona bakalım inşallah. Allah-u Teala'yı ki Rabbimizin Mevlamız Celcalühü uluhiyetine layık olmayan sıfattan beri kılma. Yani Allah-u Teala o sıfat layık değildir. O anlamına geliyor böyle. Yani Sübhanallah, haşa, Allah böyle değildir anlamına geliyor böyle şey. Hangi konuda? Allah layık olmayan sıfatlar konusunda. Mesela bazen sorarlar. Ve Allah-u Teala işimizi görüyor, biliyor mu? Sübhanallah! Nasıl olur bilmesin? Tepki. Allah-u Teala bizi görüyor mu gece karanlığında? Sübhan nasıl görmez? Tepki ondan. Sübhanallah. Yani Allah-u Teala Mevlamız nedir? Şu evrenin yaratıcısı, Rabbül Alemin yaratan. Yöneten, yönlendiren, tam kesin egemen hakimiyet Mevlamızındır. Allah Teala'nın bu egemenliği neye bağlıdır? Her şeyi bilmesine, her şeyi görmesine, her şeye gücün yetmesine bağlı ama muhteremler. Mesela günümüzde bir devlet adamı, devlet başkanı, diktatör diyelim böyle, tam dikta, zalim kişi, bazen ne yapar? Efendim bana yanlış bilgi verilmişler, aldatılmışım da bak. Neden her şeyi bilemiyor, göremiyor ki? Allah bu bak, Allah bu. Allah bu cezayı böyle. Allah-u Teala, Rabbül Alemin. O'dur alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi işiten, her şeye gücü yeten. İşimize efendim bir virüs geliyor. Mesela günümüzde bir don virüsü. Şimdi adı cemaatimiz bu hastalıklar ki salgın hastalıklar hep bunlar zaman zaman dalgalı gelir bunlar böyle şey. Bu nedir? Allah-u Teala bir manevi tokadı o toplumu insanlara. Tokadı Mevlamız'a böyle şey. Yalnız şuna kesin biliniz ki ne zaman olursa olsun o salgın hastalığın türünde olursa olsun vallahi ve billahi muhteremler hiçbir şeye başboş değil. Denetimsiz değil. Kontrolsüz değil muhterem bak. Bu böyle böyle. Yani o virüs, o mikrop, o bakteriler kimin bedenine girecek? Ne kadar onu etkileyebilecek? Ne olacaksa Allah-u Teala'nın görmesi, bilmesi, takdirin, denetimi kontrol altındadır. Deprem olurken de, bazen bölgesel deprem de olsa, binalar yıkılıyor. Denizler taşıyor, sular kabarıyor, bazen oluyor. Bu kontrolsüz denetim dışı mı? Vay muhtemelen. İşte bu Sübhanallah, bu Sübhanallah. Bu işte Sübhanallah bu muhtemelen. Yani Allah-u Teala Mevlam her zaman, her an depremde de, savaşta da, başka olaylarda da, her konu Mevlam, her zaman yerin göğün tek egemeni, tek egemeni. Her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir, her şeye bir de gücü yeter, gücü yeter. Mesela günümüzde ne oluyor? Efendim işte yağışlı hava geliyor. Uzaydan tabii çekiliyor filmden muhteremler. O bakıyor buraya, bulutların bir hızı vardı, yönü vardı bulutların. Bu hesaplanıyor bu şimdi meteorolojide böyle şey. Hangi yöne gidiyor bulutlar gidiyor, efendim doyuyor da gidiyorlar böyle. Bir de bulutun hızı ölçülür. Ölçülür. Bu hızı ile ne zaman buraya ulaşabilir? Ulaşabilir. Efendim işte filan Balkanlardan işte şuradan buradan yağışlı bir hava geliyor. Sel olabilir, şu olabilir. Peki ama elden ne geliyor? Önlem al. Önlem al. Sokma bulutları hududu sınırından. Topun tüfen dayanına bakanlara böyle. At füzeli bakalım. Aciz muhtemelen böyle. Yani bir şeyi görme, bilmek de başka, ona güç getirmek. Mesela uçak havada arızalandı. Pilot testi bildirdi ki motoru bozuldu. Uçak düşüyor. Görülüyor böyle. Hatta havanın yaklaşımı orada görüyor, bakıyorlar. Uçak düşüyor. Ama herkese eli uçturuyor. İşte Allah Celle Celaluhu, Mevlam Rabbimiz O yeri göğü yaratan. Egemen. Egemenliği içinde gerekiyor. Her şeyi görecek ama kendi görecek. Haber vermediğimdir. Her şeyi bilecek. Her şeyi işitecek. Her şeyi gücü yetecek. İşte nedir bunun anlamı? Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'a tenzih ederiz. Allah'a teşbih ederiz ki haşa bir şey bilmezden olamaz. Ona gücü yetmez mi? Hayır, gücü yeter. Anlamı geliyor. Ve bir hamdi de Allah-u Teala medih, övgü. Hamdin tam karşı Türkçemizde yok. Hamdin karşısı. Bu da ne yapıyordu buna? İşte medih, med etme, övme gibi. Anlam veriliyor, tam verilmiyor. Bir de şükür vardır. Şükür ayrı, hamd ayrıdır. Ayrıdır. Şükür genelde bir nimet karşılığında hemen yapılır, nimet karşılığında. Ya da bir tehlikeden kurtulunca, uçak mesela da bozuldu, kemerlere bağlandı, tedbir önlem alındı, herkes tedirgin. Sağ salim uçak yere oturup indi mi, oh çok şükür de insan böyle. Doğalda tehlike atlattık. Ama biraz sonra bu şükür devam etmez. Tamam, o kadar. Veya elimize bir nimet geçti. Parasal, maddi, yiyecek, şu ne işte. Kuldan, şuradan, buradan bir nimet elimize geldi. Ne yaparız? Çok şükür. Yani meradan bir nimet geldi. Allah'ım sana çok şükür deriz. Ne zaman? Nimet gelince o anlık ama. Sonra bu şükür kesilir. Hamd ayrı. Nedir hamd? Allah-u Teala Mevlamız hamda layık olduğu için hamd edilir. Hamd edilir böyle. Her şeyi yaratan Mevlam. Nimet veren Mevlam. Güneşi yaratan Rabbimiz. Havayı soluyoruz. Hava yaratan kim? Solun sistemini yaratan kim? Nimet yaratan kim? Tat alma duygusunu veren kim? Her şeyi Mevlamızdır. Allah Teala'mız hamda layık olduğu için hamd eder Mevlamıza. İşte bunun için demek ki yerin göğün düzeni hamde tesbihe bağlıdır. Bir insan Allah Teala'yı hamd diye tesbih edince göğün darlığı gider mi? Hemen gider muhteremde. Ne zaman gider ama? Eğer bu subhanallah bir hamd diye kişi bilinçli söylerse böyle. Yani kul onda ne yapacak? Gönlüne gelen evhamları, kuşkuları, korkuları, şunları, bunları önemsemeyecek böyle. Yani bir ufak bir zerre gibi kalacak bunlar. Kul Mevla dönecek. Ne yapacak? Sübhanallah, Sübhanallah mesela. Sübhanallah bihamdihi. Allah'ım seni tesbih ederim. Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Azamet sahibisin. Sensin mülklerin maliki. Yeri göğü yaratan sensin Rabbim. Her şeyi görebiliyorsun Rabbim. Azamet ilahi. Sana hamdolsun Rabbim deyince kul ne oluyor? Kul da Mevla'ya dönünce gönlüne gelen o evhamlar hemen çıkar gider muhtemelen bakın. Yalnız tabi hamdın ne gerekiyor? Bilinçli olması gerekiyor. Biraz da hafif bir sesli olması gerekiyor ki içteki şeytanın fısıltısını bu ses bastırsın onu. Yani bu frekans onu bastırsın onu. Bir de tesbihin yapma zamanları, ham tesbih zamanları da var bir de şimdi Kur'an-ı Kerim'de. Yani ne zamanlar daha eftaldir, daha güzeldir. Kul hem bunda sevap alıyor, hem kulun gönlü nurlanıyor, gönlü darlığı gidiyor kuldan. Allah Teala buyuruyor bizlere Kaf suresinde ayet 20-39-40'da. Fasbir ala ma yekulune. Fasbir, sabır eyle. Sabret yani. Emir Allah'tan. Kime? İlk muhatap tabi Resulullah. Allah Resulü, Peygamber zaten. Mevlam buyuruyor, Peygamber buyuruyor. Fasbir ya Muhammed'im sabret. Demek ki sabırsızlıkta ne var? denge bozuluyor. İnsanın doğal dengesi bozuluyor sabırsızlıkta. Gönlün daralıyor. O anda kul ne yapıyor? O anda kul namazdan soğur. Bu işte Mevlam buyuruyor, yukarı buyurdu. Ve küm mine sacidin. Bakın. Ve küm mine sacidin ve secde edici de olama. Namazı devam et ama. İnsan genelde gönlü daralınca, sıkılınca, bir gerilim bulunca kişi onun namazı kılmak istemez canı. Hayır Mevlam buyuruyor. Hayır Muhammed Habibim. Sen bir ümmetin o anda namazı devam et. Bakın bunu Mevlam buyuruyor. Vekün bile sacidin. Secde edici ol. Bilhassa namazda secde. Secde namazı. Her şeyin bir özü vardır. Namaz özü de secde. Secde namazın özü de. Ayakta herkes durabilir ayakta. Dikilir bakar. Normaldir. Oturuş. Oturabilir. Okumak. Herkes okuyabilir. Ama secdeye kapanmak Allah huzurunda. Kul nasıl secdeye kapanıyor? Tekbirle. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle. Kul ne yapıyor burada? Allah'ın büyüdüğü karşısında kul böyle kendinden fena filan deniyor bu. Kul kendinden soyutlanıyor kendisinden. Kul böyle yokluk makamına giriyor. Yok hemen diyor böyle. Kul kendini secdeye atıyor. Allahu Ekber diye. Secdeye kapanıyor. İşte secdeyi de biraz yavaş yapmak lazım secdeyi muhtemelen. Secdeye giderken önce neresi yere dokunacak? Bedenimizden hangi organ uzuvlarımız yere yakınsa önce onlara dokunacaklar. Ayaktayız. En yakın yere neresi? Dizler muhtemelen. Önce diz konacak. Önce de konmayacak. Ama kişinin ayağı ağrı da, beli ağrı da başka da bu, müstesna bu. Normalde ne olacak? Şey giderken önce iki diz yere konacak. Sonra hangisi yere yakın? Eller. İki avuç yere konacak. Ondan sonra alın ve burun yere konacak. Alın yere buraya konacak. Bir kere ne olacak? Parmaklar düz olacak. Açılmayacak böyle. Düz olacak parmaklar ki parmak ucu kıbleye baksın. Bir kere anlarsan boşluğa da baş sığacak böyle. El üzerine secde olmaz. İki kere boşluğa olacak. Ve alın ile burun da ne yapacak? Yerin sertliğini duyacak. Yani çok kaba halıma olursa hafif koymak da olmaz. Basmak lazım alnı. Yerin sertliğini duyacak alın burunda. Kişi secde şeklini aldıktan sonra Allah-u Teala burada tesbihat açtı burada. Sübhane Rabbiyel E'la. Bakınız. Sübhane Rabbiyel E'la. Ama yavaş yavaş. Sübhane böyle üçte beşte dedim. Yok. Tesbih olmaz böyle. Olmaz böyle şey. Sübhane Rabbiyel E'la. E'la en yüce azametiyle, kudretiyle, ilmiyle, her açıdan en yüce olan Rabbim, senin tesbihinizi ediyorum. Yani 90 sıfatın sen münezzehsin Rabbim. Her şeyi gören, bilen, gücü yetensin Rabbim. Huzuruna secdeye vardım. Rabbim yok oldum ben, sana teslim oldum Rabbim, bütün varlığımla. Yani bir secde anlamı, yani bir secde anlamı. Bakınız, şeytan adı, adı neydi? Azazil, cennetteydi. Meleklerin başı hocası değil mi meleklerin? Adı Azazil'di. Bir secde yapmadığı için, Allah'a emin yerine getirmediği için lanetlendi. Adı İblis oldu. İblis artık ümidini yitiren Allah rahmetinin anlamına geliyor. Bir secde böyle. Bunun için yani namazın da özü secde, secde, secde muhtemelen böyle. Secde böyle. Işte. Yani secdeye giderken özene gitmeli. Bir de o anda kişi aklına başka bir şey de getirmemeli o anda. Yani aklına bir düşünce falan varsa bile at bunları böyle. Ne dedi? Allahu Ekber çünkü. Bu iş tekbir alınıyor buna bakmadan. Yani her şeyin namazda, her yaptığın hareketin, her okunan kelimenin bir anlamı, özelliği var. Buna niye tekbir alıyoruz? Derken secdeye Allahu Ekber. En büyük Allah. Tamam. Kendine gelmek olur böyle. Ben ne yapıyorum böyle? Niye ben onu bunu düşünüyorum, kafamı tak tak tak takıyorum bunları? Allahu Ekber, hepsi atıp Allah'ın büyük huzurunda şey kapanıyor muhteremler. Secde yavaşça, 3 olsun, 5 olsun, yani az olsun ama öz tatlı olsun muhteremler. Yani kul secden bir zevk alması lazım. Sonra ne yapılıyor? Allahu Ekber, bir oturuluyor muhteremler bak. Oturuluyor böylece. Hemen secde gelmiyor böyle, oturacak böyle. Hatta secdede kaldığı kadar aşağı yukarı, ona yakın oturacak burada. Ondan sonra ikinci secde kapanıyor. Allahu Ekber, secde kapanıyor. Hem tabi bu salı açısından da, yani bütün beline kan giriyor muhtemelen. Kır zamanlar kan doluyor, kan da doluyor burada. Bir, tamam bir devri alem oluyor kan dolaşımında. Uyuşuk kan canlanıyor burada. İşte Mevlam buyuruyor. Demek ki bir insan Allah-u Teala'ya hamd-i tesbih ederse ve kuşu ve insan namazı bilinçli kılarsa gönül darlığı hemen gider muhtemelen. Yani insan kendini namaza verirse, Allah'ın tesbih verirse gönül darlığı gider. Şimdi gelelim inşallah ne zamanlar daha efdal tesbih hamd etmek. Mevla buyuruyor. Kaf suresi ayet 30-40'ta Fasbir, ya Muhammed'im, Habibim sabret. Sabret, telaş etme, acele etme bak. Acele etme böyle. Ne olacak, şu olacak, bu olacak. Yok, yok, yok. Her şey Allah'ın denetiminde, kontrolünde. Mesela gemi okunursa gemideyiz. Dev dalga. Geminin üstünde dalgalar. Sallıyor. Ne olacak acaba? Haşa, denetimsiz ki bunlar. Yok, bu da. Eğer o anda başımıza gelecek bir olay, felaket varsa muhteremler, evimiz yattığımız yerde gelir bizi bulur bak muhteremler. Yani bir insan evindeyken güvence altında mı? Yok, hayır. Hatta Mevla buyuruyor ölüm konusunda, Bismillahirrahmanirrahim, velev kuntun fî burucun müşeyyede, bak muhteremler. Velev kuntun olsanız bile, fi burucu müşeyyede, buruç kaleler, müşeyyede yani muhkem, sağlam, korunan kalede olsanız ölüm azar sistem gene gelir. Kader neyse insanı gene bulur muhtemelen. Hastalık da insanı bulur. Olur böyle şey. İmanın gözüyle baktığımız zaman yatak odamızda da, oturma odamızda da muhtemelen, işlerimizde, salonda da, uçakta da, denizde de Allah'ın kontrolündeyiz. Allah'ın takdir ettiği kadar yaşıyoruz. Bu iman gerekiyor ona bence. İlk kere ki 4. Mevla buyuruyor işte Mevlamız. Fasbir. Ya Muhammed'im sen, dolayısıyla ümmetin sabrediniz. Telaş yok. Mevlam buyuruyor. Alâ mâ yekûlûne, o kâfirin sözlerine kızmayın onlara da. Yani gönül darına girmeyin. Vesebbih bihamdi rabbike, ve Rabbini hamd ile tesbih eyle. Yani Sübhanallah bihamdihi, ona devam et. Ne zamanlar şimdi bakın daha eftal tesbih. Kable tülü'ü şemsi ve kable gurubi. İki vakit burada geliyor böyle. Kable tülü'ü şemsi, güneş doğmadan önce. Güneş doğmadan önce. Yani sabah namazına kalkıp, sabah namazına kılmak, Allah-u Teala'yı zaten namazı tesbih yapılıyor muhtemelen. Mutlaka sabah namazı, sabah namazı muhtemelen, güneş doğmadan böyle. O an çok sırlar var muhtemelen, çok sırlar var böyle. Yani fiziksel olarak da böyle, kimyasal olarak da insanın yapısından çok sırlar var. Ailede çok sırlar var onda. Güneş doğmadan önce, sabah namazının vakti. Onun için namaz orada farz oluyor muhtemelen böyle. O namazlar rastgele değil böyle. Askıya böylece vakit demiş bunlar. Ve kabler grubi, güneş batmanı önce de işte iki namazı kılıp iki nasıl Allah-u Teala'ya hamd etmek. Bir de akşam üzeri de Allah'a hamd etmek, tesbih etmek melamızı muhteremler. Tabi abdesti olabilir. Hanımlar özel günlerinde yine olabilir. Hamd tesbih yapılabilir. İş yerine yapılabilir. Yeter ki biraz bilinçli olmak gerekiyor, gönlü yapmak gerekiyor bunu. Ve minel leyli fesebbihu. Ve minel leyli, gecenin de bazı zamanlarında, biraz da geceden. Buradaki min, mini tebzi deniyor buna. Yani gecenin tamamı değil tabi, yapmaz kul insan, yapan insan bunu. Ve minel leyli, gecenin de bir kısmında fesebbihu, Allah tesbih ele ve edbar-ı sücud, bir de secdeden sonra, yani namazdan sonra. Beş vakit namazı Allah-u Teala'yı tesbih edin beraber. Namazdan sonra bak. Namazdan sonra tesbih çekiyoruz muhteremler. Yani Sübhan'a diyoruz. Yani o şeyi çekme değil mi tamam mı? Sübhan diyor muhteremler. Buna gelelim şimdi inşallah. Ne yazık ki bu da çok sönük, çok ölü geçiyor. Hemen sıkışıyor araya. Bu Sübhanallah, elhamdülillah demek namazdan sonra, bu namazın dışında ayrı bir mesai bu. Bu müstahamdır. Namaz kıldı, namaz tamamdır, namaz tamamdır böyle. Namazın sahibi yazıldı. Bu nedir? Namazın dışında bu ayrı bir mesai böyle. Ayrı mesai. Çünkü namaz vakitleri şu Allah kıymeti olduğu için, bir de o anda kul Allah'a itaat etti. Mevlam kul namaz kıl dedi. Yatağından kalktı. İşini bıraktı. Sofrasından kalktı. Kul zaman ayırdı. Allah secde etti. Namaz kıldı. Allah ondan kulundan razı olmadır. Hatta bir kul namaza dikildiği anda günahlar dökülüyor kulaktan böyle. Dikildiği böyle şey. Namazda böyle. E nasıl dökülmez ki muhteremler? Melekler hayran melekler. Melekler hayran muhteremler. O anda melekler dünyaya bakıyorlar, namaz kılana bakıyorlar, yeryüzüne bakıyorlar melekler. Her bölgede melekler bakıyor gökten. Ya Rabbi ne kullarım var senin be? Hele şu ahir zamanda, şu hercime içerisinde, şu karga içerisinde kul sıyrılıyor. Kul sıyrılıyor böyle, her yerde böyle. İşinde, gücünde, her yerde böyle kul sıyrılıyor. Ah biraz da bilinçli olsa ama, Allah gönlü dönüşse ama kullanmaktan böyle. Kul el bağlıyor. Melekler, hayran melekler, hayran melekler bakışıyorlar böylece. Rabbim kulundan razı oluyor. Namazdan sonra işte tesbihat geliyor. Tesbihat geliyor. Onun sebebi geleceğim şey inşallah böyle geliyor. Mevlam buyuruyor, namazdan sonra Allah-u Teala hamd-i tesbih eyle. Nedir bunun sevabı? Şimdi bakalım muhteremler. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Müslim ve Nesai'de. Men sebbihallâhe, bir kim Allah-u Teala'yı tesbih ederse, ne yaparsa, Sübhan derse, Sübhanallah derse, şimdi bir saatin, selasen ve selasine 33 defa bir zaman sayın kişi ne yapacak? Sübhanallah derse, Sübhanallah, Sübhan derse. Ve hamidallâhe, selasen ve selasine 33 seferde kulla hamd ederse, elhamdülillah derse, ve kebberallah'a selam semerasıyla kul Allah'a 30 seferde tekbir getirirse, Allahu Ekber, Allahu Ekber derse ve kâle temâmel mi'eh, eti 99, burada sayı önemli muhtemelen, sayı burada. Anlatan düşecek bakın böyle. 33, Sübhanallah. 33, Elhamdülillah. 33, Allahu Ekber, eti 99. Hadis devam ediyor. Ve kâle temâmen mi'eh, kul bunu yüzü tamamlarsa, şununla, neyle? Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülk ve lehül hamdühü ve lâ külü şeyin kadar derse bir kul. Tamamdır. Kufet hatayâhü ve enkâde misle zebedil bahri. O kulun o anda günahları deniz köpükleri kadar olsa, bak, deniz köpükleri okyanusa düşüyorlar, olsa, o anda ne olur bunlar? Gufiret, af bağışlanıyor bakın derimde, bağışlanıyor böylece. Bunun anlamı bir de şu oluyor, kul namazını kıldı ama ibadete doymadı. Hemen kalkıp kaçmadı yani, kaçmadı. Sıkılmadı namazdan. Namazı kıldı, namazdan tat aldı kul böyle. Allah huzurunda, daima namazdan daha, namazın dışında kul burada mesaiye kalıyor. Çıkan ne oluyor çıkanlar? Onlar mesaiyi alamıyorlar. Kul burada mesaiye kalıyor. Ne yapıyor? 30 sefer Sübhanallah, Sübhanallah. 30 defa Elhamdülillah. O işte Allah'a ver diyor. Sonra da uzun tevhidi getiriyor kulu böylece. O anda kulun günahları deniz gibi olsa da bunu Mevlam bağışlıyor, af ediyor. Yalnız tesbihatın da bilinçli olması gerekiyor. Mesela Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, efendim tettamat tesbihleri. Olmaz. Ne olacak? Yavaş mıdır böyle? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Önce baştaki sin bunun. Arapça sin vardır, sat vardır. Sat kan okunur, subuh diye okunur. Subuh sabah kökünden gelir. Anlam bozulur. Bu sin incedir böyle. Sübhanallah. Bir de sonunda bunun he vardır, bu çıkması gerekiyor. Sübhan, bir de p yok Arapçada. Bazen süp p yapıyorlar, anlam bozuluyor yani böyle. Sübhanallah be. Sübhanallah, Sübhanallah sefer. Nedir bu? Allah'ı tesbih etmek. Allah'ım, şu anlamına geliyor muhtemelen. Her sübhan değişti. Allah'ım, sensin yerin egemeni, sensin Rabbül alemin, her şeyi gören bilen sensin Rabbim, her senin gözetim, kontrolün, denetiminde Rabbim. Allah tesbih etmek bu şekilde. Sonra ne gerekir arkadan? Böyle bir Rabbimiz var, Yaradanımız var. Şükür etmemiz gerekiyor. Arkadan ne geliyor bakınız? Elhamdülillah, elhamdülillah. Burada elhamdülillah değil. O zaman burada bilmem gidiyor buradan, bilmem gidiyor buradan. Elhamdülillah bakın. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yavaş böyle. Elhamdü, bütün hamdü senalar. Övgüler, şükürler, bütün nimetler lillah Allah'ın hakkıdır. O'dur nimeti yaratan. Efendim elma çok güzel rengi. Rengi veren kim? Efendim güneşi aldı. Güneşi kim yarattı? Ya güneş yarattı. Düzeni kim kurdu? Düzeni kim kurdu? Muzu yaratan kim? Gıda yaratan kim? Hava yaratan kim? Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah çok şükür olsun Mevlamıza, o Mevlamıza. Böyle bir Mevlamız var. Sonra arkadan geliyor. Tekbir, Allah büyükleme. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah, o kadar büyüksün ki Rabbim. Acizsine bilemeyiz Rabbim seni. Allahu Ekber. Sen büyüksün Rabbim bu şekilde. Oldu 99. Arkadan ne geliyor? Uzun tevhid. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok, yok. Kim olabilir ki? Kimin size geçip şu alemlere? Kim karışabilir? Kim karışabilir? İnsanlara geçip insana putlaştırıyorlar ama onların da başı sonu belli. Leş haline gelmişler. Vahdehu Allah birdir. La şerike leh. Onun haşa ortağı yok. Dengi yok muhtemelen. Mülk onun. Mülkü paylaşmak istemem. Lehü mülk, mülk yani onundur. Kimse karışamaz. Velevül hamdi, o halde hamd Allah'a mahsustur, mülk O'nundur, O'ndan başka ilah yoktur, O'nun ortak şeriki yoktur, O birdir. Her şeyin kontrolünde. Ve hüve, Allah-u Teala Mevlamız, alâ külü şeyin kadir, bu kadar bir alayı yönetmek, yönlendirmek de güç ister. Allah bunlara kadir mutlaktır. Yüz olmuş olur bunları. Bu tesbihatı çekerken muhteremler, mesela bazı camide müezzin yapanlar hızlı okuyorlar. O kendi çekiştir muhteremler. Cemaat namaz kılmada ancak imama biz tabi muhteremler. İmam tabiyiz. Ne diyoruz buradan imama uyarken? O imama diyoruz böyle. Burada bir sözleşme var. Yiyettim filan namazı kılmaya, o imama diyoruz. Bir sözleşme var. İmam uyuyoruz böylece. Ama müezzine uymuyoruz ki. Müezzin hızlı çekebilir, yavaş çekebilir. Bize bağlı muhteremler. Bağlı bu şekilde. Eğer dua yetişemiyorsun duaya yetişme. O da şart. Yeter ki sen mesaini yap. Allah hakkını sana verecektir. Bak ne yapalım. Erzik beraber. Peygamber'in zamanında, Aleyhisselam'ın zamanında Tesbih diye bir alet yoktu muhtemelen tesbih peygamber zamanında böyle. Peygamberimiz kalben sayısını bilirdi. Sahabeler de elleriyle bunu yaparlardı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken yaşlı bir kadın gördü. Tesbih yap, yani Sübhanallah diye zikreden bir yaşlı kadın gördü. Kadının da her gün yaptığı bir belirli bir tesbih zikri varmış. Kadın da sayısını panakta yapamadığı için ne yapmış kadıncağız? Kurban şeklinde koymuş, onu da yapıyormuş bu şekilde zikrelerle. Peygamber baktı, bir şey demedi ama ona böyle. Bunun için demek ki tesbih çekmeden izin veriliyor bu konuda böyle, verebiliyor. Ama peygamberken hiç çekmedi tesbih ediler, sahabe çekmediler sahabeler. Yine bir gün Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, bir kadınlar toplumu uğradı. Kadınlar toplanmış diye bir araya. Ya Resulallah, bize bir şey söyle kadınlar. Tabii herkes hayran Resulullah'a. Ne mutlu onlara tabii, gördüler peygamberler. Ne mutlu onlara. İnşallah cennete göre biz de inşallah muhteremler. İnşallah. Peygamber şöyle biliyor kadına bak muhteremler. Peygamber tavsiye ediyor kadınlara şimdi. Aleykünne bi tesbihi. Aleykünne size vereceğim tavsiyem bi tesbihi tesbihe devam. Sübhanallah. Sübhanallah devam ederiz. Ve tehlili tehlil. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Ve takdisi Subbun Kudüs'ün. Allah'ı tesbih etmek. Ve akidne bil enamili. Peygamberimiz burada kadınlara tavsiye etti. Ve akidne akdini sayınız bil enamili parmak ucuyla. Parmak sayın bunu böyle. Yani kas yapacaksanız bu parmak sayınız böyle. Fe inne hünne bu parmaklar. Parmaklar yetine yemine kıyameti insan dirilince bunlar da tayini böyle gelecek gelecekler kıyamet gününde mesulatin müstentikatin mesulatin bunlara sorgu var parmak uçlarında böyle. Her organa soru var mahşerde. Allah göze soracak. Sen nereye baktın? Harama baktın, Kur'an'a baktın, Kabe'ye baktın mesela. Allah Teala soracak parmak uçlarına da, parmak uçlarına. Hangi tuşa bastın bakalım günümüzde? Hangi tuşa bastın bakalım? Şere mi hayran bastın? Müstentikatin bunlar da konuşup şahit yapacaklar. Bu işte Peygamber'e tavsiye burada tesbih ederken parmak uçu yapıyor Peygamber'e böyle. Böyle yapınız, bunu da yapınız bunları. Onlar mahşere gelecekler. Orada bunlar konuşacaklar, şahit yapacaklar. İşte muhterem cemaatimiz inşallah Teala demek ki kul Mevla'ya yönelirse kul Mevla'ya yönelirse bilinçli olursa Allah'a ham tesbih ederse ki Allah azamet düşürse kul Mevla her şeyi gördü bilinç düşünürse kişinin gönlüne nur geliyor anlamında. Nur gelir böyle. İlahi nur. Yani insanın gönlü bir aynaya benzer tasavvufta. Gönül aynaya benzer. Ayna hangi yöne çevrilirse onu gösterir bakın teremler. İnsan kötü şey düşünse, kalbi bunlara getirirse kalbi kötüleşir. Kalbi kararır, daralır, sıkılır, bunalır, evhama girer. Şeytanın ini olur kalbi teremler. Kul Mevla'ya yönelince, Allah'a hamd edince, bilinçli olunca, kul ben secdeye kapanınca Allah'ı zikredince oluyor? Yani gönül aynası Mevla'ya dönünce ilahi nur, ilahi cezbe, tecelliyat kalbe gelir muhteremler. Kalp nurlanır muhteremler. İşte kimin gönlü daralırsa günümüzde muhteremler. İçinde gerilim var, sıkıntı var, bunalım var. Neden ne olsa olsun. Efendim işte doktora koşar, tahliller tertemiz. O halde ne diyorlar? Psikolojik bir şey bu, psikolojik. Psikoloji de böyle kulun derin depreştirme. Dersine de açma kılmıyor. Bir çare bulamaz. Bakışa gider, büyüder. Allah korusun neye benzer bu? Araba badanış yapıyor bazen böyle. Gaza bastıkça arabada batar batar batar muhtemelen. Buna benzer böylece. Lillahi Teala Fatiha.